इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण का नवम मंत्र विचार कर रहे थे। ये एतद् मनुष्या विदुः सर्वम अवगत तद् ब्रह्म सर्वम अवगत। आगे फिर प्रश्न है कि मो तद् ब्रह्म अवेद यस्मा तद् सर्वम अवगत। ये जो आगे प्रश्न है उसका विचार आरम्भ करते हैं। टीका में उत्तर वाक्यम उपादत्ते, तो उत्तर वाक्य अर्थात किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मा तद सर्वावत। भाष्य में तत्र विप्रतिषिद्धं वस्तु लक्ष्यते, विप्रतिषिद्धं वस्तु लक्ष्यते, विप्रतिषिद्धं वस्तु। टीका में मनुष्याणां मतं तत्शब्दार्थ जो दिया तत्र विप्रतिषिद्धं, तत्र का अर्थ मनुष्याणां मत, मनुष्य लोगों का मत क्या है, मनुष्य लोग मानते हैं कि हम ब्रह्म को जान करके सर्व हो जाएंगे, इस प्रकार की जो मनुष्य लोग मानते हैं, तो उसी को तत् शब्द से कहा गया। तत् अर्थात तत्र अर्थात मनुष्यों का मत के विषय में। विप्रतिषिद्धम वस्तु, वस्तु शब्द है न ज्ञानात् फलम उच्यते, आठ नंबर टिप्पणी। ज्ञान का फल हो गया मोक्ष, ज्ञान हेतु का फलम, ज्ञान हेतु फल मोक्ष, जो सर्वात्म भाव प्राप्त हो ना, यही सर्वात्म भाव। कैसे विप्रतिषिद्ध अर्थात जो आप कह रहे हैं हमको किंतु विरुद्ध पता चलता है, तो विप्रतिषिद्धम वस्तु लक्ष्यते। वस्तु अर्थात ज्ञान से जो फल होगा सर्वात्म भाव, ये विप्रतिषिद्ध ये हमको विरुद्ध दिखता है, तो ये पूर्व पक्ष कहता है मनुष्य लोग मानते हैं कि ब्रह्म को जान करके सर्वात्मा हो जाएंगे, तो ये किंतु तो विरुद्ध पता चलता है। वस्तु लक्ष्यते अतः पृच्छाम, इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप जो बात कहते हैं उससे हमको विरुद्ध पता चलता है, इसलिए हम पूछते हैं। अतः पृच्छाम, एक नंबर टिप्पणी, मनुष्य संभावित अर्थे ज्ञाने फलात्मकम वस्तु विरुद्धम प्रतीयते। मनुष्य लोग जो संभावित अर्थ, क्या संभावित अर्थ, सर्वात्म भाव हो जाएंगे, ये ज्ञान का फल है ऐसा वो लोग मानते हैं मनुष्य लोग। ये वस्तु हो गया, ये जो ज्ञान का फल सर्वात्म भाव, इस विषय में विरुद्धम प्रतीयते, विरुद्ध दिखता है। अतः अर्थात विरोध प्रतीते है, विरोध के प्रतीत प्रतीति होने से हम पूछते हैं। टीका में आक्षेप गर्भस्य चोद्यस्य प्रवृत्तो विरोध प्रतिभासो हेतुर इति अतः शब्दार्थ। आगे जो पूछते हैं किमु तद् ब्रह्म अवेद, ये जो किमु तद् ब्रह्म कहने से ये आक्षेप है, अर्थात ये ब्रह्म क्या जान लिया, आक्षेप है, ये केवल प्रश्न नहीं है। आक्षेप गर्भस्य चोद्यस्य, चोद्यस्य अर्थात जो शंका, वो शंका दिखाते हैं किमु तद् ब्रह्म अवेद, इसका अंदर में आक्षेप है, अर्थात कहते हैं वो कैसा कुछ पदार्थ नहीं है जिसको जान करके कि सर्वात्मा हो जाएगा। आक्षेप गर्भस्य चोद्यस्य प्रवृत्तो, ये जो शिष्य लोग शंका करते हैं, क्यों शंका करते हैं, कहते हैं विरोध प्रतिभासो अत्र हेतु, उनको विरोध दिखता है इसलिए वो लोग ये शंका करते हैं, और शंका करने का समय में उसके अंदर में आक्षेप रखते हैं, अर्थात ये संभव नहीं है, इस प्रकार की उनकी बुद्धि है। अतः शब्दार्थ, भाष्य में जो है लक्ष्यते अतः पृच्छाम, अतः का अर्थ पूछने वालों को विरोध प्रतिभास हो रहा है। भाष्य में आगे किमु तद् ब्रह्म अवेद, किमु तद् ब्रह्म, तद् ब्रह्म, ये ब्रह्म का, ये ब्रह्म क्या है, उसका वर्णन टीका में कहते हैं तद ब्रह्म परिच्छिन्नम अपरिच्छिन्नम वा इति कुतो ब्रह्मणि चोद्यते तत्राह। किमु तद ब्रह्म, इसमें एक प्रश्न है कि वो ब्रह्म पहले क्या है और दूसरा है कि वो ब्रह्म क्या जाना। अभी जो प्रथम शंका हो गया किमु तद ब्रह्म, इस विषय में कहते हैं तद ब्रह्म परिच्छिन्न है व अपरिच्छिन्न है, इस प्रकार की शंका हुआ। तो कहते हैं ये शंका ब्रह्म में कैसे हो जाएगा, ब्रह्म परिच्छिन्न है अपरिच्छिन्न है, इस प्रकार की शंका कैसे हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न है ही, तो इस विषय में शंका क्यों होना। एकादश टिप्पणी संख्या, कुतो ब्रह्मणि इति अर्थात ब्रह्म शब्द अवयवार्थ पर्यालोचनया एव ब्रह्मणो अपरिच्छिन्नत्व निश्चयात् चोद्य अनुपपत्तिर्। ब्रह्म इसका जो प्रकृति प्रत्यय है ब्रिंघे नो अच मनिन प्रत्यय हो गया ब्रिंघे विद्ध धातु से, तो धातु प्रत्यय का विचार करने तो निश्चय होता है कि ब्रह्म अपरिच्छिन्न है। तो अगर ब्रह्म अपरिच्छिन्न हुआ तो फिर ये शंका आप कैसे करते हैं कि ब्रह्म परिच्छिन्न है अपरिच्छिन्न है, ये कैसे हो जाएगा, ये शंका का विषय। तत्र आह उस विषय में उत्तर देते हैं। यस्य इति बार नंबर टिप्पणी देखिए, यस्य इति तथा च वेद्यत्वेन परिच्छिन्नत्व शंका सावकाशा इति भाव घटादिवत्। क्योंकि शंका करने वाला कह दिया, प्रश्न करता है कि वो ब्रह्म कैसा है अर्थात परिच्छिन्न है अपरिच्छिन्न है, दूसरा व्यक्ति कह दिया शंका कैसे होगा, ब्रह्म कोई परिच्छिन्न हो सकता है क्या। तो जो शंका किया था ब्रह्म परिच्छिन्न है अपरिच्छिन्न है, वो कहता है कि वो ब्रह्म को जान करके सर्व होंगे ना, जिसको जानेंगे वो विषय होगा, जो विषय होगा घटादि वो तो परिच्छिन्न होगा। तो इसलिए हम पूछते हैं जिसको जान करके सर्वात्मा हुआ वो परिच्छिन्न है अपरिच्छिन्न है, आपने दोष दे दिया कि परिच्छिन्न कैसे हो जाएगा, अपरिच्छिन्न नहीं होगा तो ज्ञेय कैसे होगा, तो इसलिए हम पूछते हैं, तर्क देता है वो। यस्य भाष्य में यस्य विज्ञानात सर्वम भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते, जिसका ज्ञान से सर्वात्म भाव को प्राप्त करेंगे ऐसे मनुष्य लोग मानते हैं। ये एक प्रश्न हुआ कि वो ब्रह्म कैसा है, दूसरा प्रश्न टीका में प्रश्नांतरम करोति तत् किम, प्रश्नांतरम करोति ये ओकार होने से पहले वो क्या था, रीकार करोति अ को कैसे हो जाएगा, तनादि क्रियाभ्य उहु, तो उ था, उ को तिप को मान करके गुण हो गया, उ को मान करके क्री को गुण होकर के कर हो गया था, तो करु करु को गुण हो गया, अतः उ सर्वधातु के वो जो कुरुत बनेगा, तो क में जो अ है उसको वो कर देगा। तत् किम भाष्य में कहते हैं, ये दूसरा प्रश्न हो गया, तत् किम अवेद तद अर्थात तद ब्रह्म, किम अवेद क्या उसने जान लिया, ये दूसरा प्रश्न हुआ यहाँ तक। तद किम अवेद वाक्य का आधार यही रखेंगे टीका में, ब्रह्म स्वात्मानम अज्ञासीद अतिरिक्त वेति प्रश्न से प्रसंगम दर्शयति। आप जो प्रश्न करते हैं वो ब्रह्म क्या जाना, इसका तात्पर्य क्या है, आपका बुद्धि में क्या रख करके आप ये प्रश्न करते हैं वो ब्रह्म क्या जाना, इसको कहते हैं ब्रह्म स्वात्मानम अज्ञासीद अतिरिक्तम वा, ब्रह्म अपने आप को जाना अथवा अपने से कोई भिन्न पदार्थ को जाना, जिसके चलते वो ब्रह्म सर्वात्म भाव को प्राप्त किया, इति प्रसंगम दर्शयति, तो इसलिए प्रश्न करता है कि वो ब्रह्म क्या जाना। भाष्य में अज्ञासीद धातु है ज्ञान धातु, ज्ञान धातु के पर्व है सीच आ जाएगा लुंग अज्ञान से, तो सीच आने से ज्ञान धातु आकार अंत है यम यम रम नमाता सच्चो, तो उसको शक हो जाएगा, तो ज्ञान को अभी शक हो गया और अभी शक चात सीच को इट भी होगा, तो अभी अज्ञान शक कार हो गया स आगे रहा सीच, सीच को हुआ इट, इसलिए सप और सिज का बीच में ईट बैठा तो होने के बाद अर्थात स्थिति हो गया अभी अज्ञा सकार आगे इट आगे सिच आगे है अज्ञा सित तकार तकार को अस्थि सिच वो फ्रिकते हैं तो फिर सिच का इट इटी तो होने से अज्ञा सक का स और इट इटी इट इट से जाने के बाद वो ईट और इट दोनों में सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो अज्ञा सीत इस प्रकार के लोग जो सकार दिखता है ये सिच का है सक का है सका ब्रह्म स्वात्मानम अज्ञासीत अतिरिक्तम वा ब्रह्म अपने आप को जाना अथवा अन्य को जाना इति प्रश्नस्य प्रसंगम यहाँ ये प्रश्न है इसलिए पूछा कि किम अवेत वो क्या जाना यस्माद विज्ञानाद तद ब्रह्म सर्वम अभवत वो क्या जाना जिसका ज्ञान होने से वो ब्रह्म सर्व हो गया आगे टीका में सर्वस्य अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं आप ये विकल्प कर दिए ब्रह्म अपने आप को जाना अथवा अपने से भिन्न को जान करके सर्वात्म भाव को प्राप्त किया तो पूर्व पक्ष कहते हैं सर्वस्य स्व व्यतिरिक्त सर्वस्य व्यतिरिक्त विषय ज्ञानम प्रसिद्धम ये संसार तो यही है व्यतिरिक्त विषय में ज्ञान होना ये प्रसिद्ध है व्यतिरिक्त अर्थात अपने से भिन्न विषय क्यों कहते हैं भगवान जो बनाए हैं परमात्मा परांची खानी व्यतिरिक्त स्वयं वो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन ये तो स्वभाव है इंद्रियों का स्वभाव है मन का स्वभाव है ये केवल बाहर विषय को ही जानता रहेगा पूर्व पक्ष कहता है बेचारा उसका भी वही स्थिति है तो सर्वस्य सर्वस्य अर्थात प्राणी मात्रस्य व्यतिरिक्त विषय ज्ञानम प्रसिद्धम व्यतिरिक्त अर्थात स्वस्मात् व्यतिरिक्तम अपने से भिन्न विषय में ज्ञान प्रसिद्ध है इसलिए आगे कठ मंत्र कहते हैं कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐक्ष्यत आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन इसलिए अमृतत्व को चाहता हुआ कोई धीर इंद्रियों को नियंत्रण करता है नहीं तो इंद्रिय तो बाहर चलेंगे ही चलेंगे सर्वस्य स्व व्यतिरिक्त विषय ज्ञानम प्रसिद्धम तो ये तो सामान्य बात है तद किम विचारेण क्या विचार करते हैं वो ब्रह्म किसको जाना अपने को जाना भिन्न को जाना ये तो जगत तो प्रसिद्ध है भिन्न को जानने में तो इसलिए कोई भिन्न पदार्थों को जान करके हो गया तो इसमें विचार करने का क्या है पूर्व पक्ष शंका ला रहा है भाष्य में उत्तर दिया ब्रह्म च सर्वमिति श्रूयते तो ब्रह्म सर्व है ये सुनाया गया इसलिए ब्रह्म अगर अपने से भिन्न को जानेगा तो वो भिन्न पदार्थ सर्व है क्या नहीं है तो इसलिए जिसको जान करके ब्रह्म सर्व हो गया और ब्रह्म स्वयं ही सर्व है तो इसलिए किसको जाना भिन्न को जाना ना अपने को जाना अपने को जाना तो ये अर्थात सिद्धांत तो आएगा ब्रह्म च सर्वमिति श्रूयते टीका में सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादो ब्रह्मणः सर्वात्मत्व श्रवणात् अतिरिक्त विषयाभावात् आत्मानमेव अवेदिति पक्षस्य सावकाशते इत्यर्थः सर्वं खलु इदं ब्रह्म इत्यादो ब्रह्मणः सर्वात्मत्व श्रवणात् ये वाक्य में ब्रह्म सर्वात्मा है ऐसे कहा गया है होने से अतिरिक्त विषय अभाव सब कुछ तो ब्रह्म ही हो गया अतिरिक्त तो कुछ विषय ही नहीं रहा तो नहीं रहने से आत्मानम अवेत इति पक्षस्य आत्मानम अवेत क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मा को होने से ब्रह्म भिन्न कुछ रहा ही नहीं इसलिए आत्मानम अवेत इति पक्षस्य सावकाशता अपने से भिन्न को जान करके सर्वात्मा हो गया ये नहीं होगा यही पक्ष अर्थात आत्मानम एव अवेत ये पक्ष ये सावकाश है किंग शब्द से प्रश्नार्थम उक्त्वा आक्षेपार्थम आह तो किम तद ब्रह्म अवेद इसमें प्रश्न कर दिया क्या जाना उसमें विचार कर दिया अपने से भिन्न को जाना ना अपने को जाना तो निर्णय हो गया कि अपने को जाना ये तो प्रश्न होकर के उत्तर हो गया अभी कहते हैं कि आक्षेप अर्थ में तद किम शब्द से प्रश्नार्थम उक्त्वा आक्षेपार्थम आह पांच नंबर टिप्पणी का है सर्वम हाँ ततश्च तत सर्वम ब्रह्म च सर्वम इति श्रूयते ततश्च अर्थात अभी ब्रह्म अपने आप को जाना ततश्च तद अन्य अभाव हाँ ठीक है अच्छा मतलब अभी क्या ना विकल्प हुआ था अपने को जाना ना भिन्न को जाना अब कहते हैं ब्रह्म सर्व हुआ तो अपने से भिन्न रहेगा नहीं रहेगा तो वो पक्ष बनेगा भी नहीं। जो सावकाशता कह दिया अर्थात तो दूसरे पक्ष का मतलब उसका अवकाश ही नहीं, निरवकाश है, अर्थात अपने को अपने से भिन्न को जानने का अवकाश ही नहीं रहा, नहीं रहता, इसलिए परिशेष से बच जाएगा कि स्वयं को ही जाना। आक्षेप अर्थ में अभी किम शब्द को कहते हैं भाष्य में, यद यद अभिज्ञाय यद अभिज्ञाय किंचित सर्वम अवगत तथा यद यद नहीं तद तद यदि इस प्रकार में पदच्छेद है, तद यदि अभिज्ञाय किंचित सर्वम अवगत तथा अन्येषाम अपि अस्तु किम ब्रह्म विद्या। तद यदि तद अर्थात वो ब्रह्म, वो ब्रह्म यदि अभिज्ञाय किंचित वो कुछ नहीं जान करके अगर सर्वम अवगत तथा अन्य साम अपि अस्तु, हमको इतना परिश्रम में लगाते हैं ये वेदांत श्रवण करो ये करो साधन चतुष्ट है संग्रह करो, तो पूर्व पक्ष कहता है अगर वो ब्रह्म कुछ नहीं जान करके सर्व हो गया अन्य साम अपि अस्तु हम लोग भी वैसे हो जाए तो किम ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या क्यों आवश्यक है। टीका में ब्रह्म किंचित अज्ञात्वा सर्वम अवगत ज्ञात्वा वा विकल्प करते हैं, ब्रह्म ही किंचित अज्ञात्वा सर्वम अवगत कुछ नहीं जान करके सर्व हो गया ज्ञात्वा वा दो विकल्प कर दिए, न आद्य आद्य अर्थात अज्ञात्वा कुछ नहीं जान करके सर्व हो गया ऐसा नहीं होगा, क्यों ब्रह्म विद्या ना है ना वो न करिए उसको ब्रह्म विद्या अनर्थक्या। अगर कुछ नहीं जान करके सर्व हो जाएगा तब तो ब्रह्म विद्या अनर्थक हो जाएगा, अनर्थक्या दीति उक्त्वा द्वितीयम अनुबदति अर्थात कुछ जान करके सर्व हुआ, कुछ नहीं जान करके अगर सर्व हो जाएगा तो फिर ब्रह्म विद्या व्यर्थ हुआ, इसलिए कुछ जान करके हुआ। भाष्य में अथ विज्ञाय सर्वम अवगत, अभी द्वितीय कल्प ये हो गया तो विज्ञाय सर्वम अवगत इसमें क्या दोष होगा। टीका में कहते हैं ये वाक्य का आधा में हम लोग छोड़ दिया अथ विज्ञाय सर्वम अवगत ये विकल्प में टीका में स्वरूपम अन्यत्वा ज्ञात्वा ब्रह्मण सर्वापत्ति रीति विकल्प्य उभयत्र साधारणं दोषणम आह। अभी ब्रह्म किंचित विज्ञाय सर्वम अवगत ये जो किंचित विज्ञाय में स्वरूपम अन्यत्वा किसको जाना, अपने को जाना अथवा दूसरे को जाना, तीन ज्ञात्वा ब्रह्मण सर्वापत्ति रीति विकल्प्य अपने को जाने दूसरों को जाने ये दोनों पक्ष में साधारण दोष कहते हैं। क्या साधारण दोष है भाष्य में कहते हैं विज्ञान साध्यत्वाद वाक्य का आधा से विज्ञान साध्यत्वाद चाहे अपने को जाने चाहे दूसरों को जाने कुछ को भी जान करके अगर ये सर्वात्म भाव को प्राप्त किया तो उसका सर्वात्म भाव ज्ञान साध्य हुआ कृतक हुआ जी। तो यद कृतकम तो फिर एक दिन उसका सर्वात्म भाव चला जाएगा फिर जीव बन जाएगा तो ये हो जाएगा दोष। विज्ञान साध्यत्वात् कर्मफलेन तुल्यमेव इति अनित्यत्व प्रसंग सर्वभावस्य ब्रह्म विद्या फलस्य। अगर विज्ञान साध्य हो गया सर्वात्म भाव तो कोई भी साध्य होगा कर्मफल जैसा हो जाएगा, कर्मफल अनित्य होता है इसीलिए तो ज्ञान साध्य उसका सर्वात्म भाव ये भी अनित्य हो जाएगा, ब्रह्म विद्या फल सर्वात्म भाव ये भी अनित्य हो जाएगा। ये हो गया दोनों पक्ष में सामान्य चाहे अपने को जाने चाहे दूसरों को जाने जानना मतलब अनित्य हो जाएगा। ठीक है अभी ब्रह्म विद्या फलस्य ना ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या तस्य फल कर्म फलेन तुल्यम ब्रह्म विद्या फलस्य दिया ना विज्ञान साध्यत्वात् कर्म फलेन आगे दिया तुल्यम कर्म फलेन तुल्यम ब्रह्म विद्या फलस्य ब्रह्म विद्या फलस्य कस्य कहते सर्वभावस्य तो ब्रह्म विद्या फल जो सर्वभाव हुआ वो भी कर्म फल है ना तुल्यम क्या कहते हैं अनित्यत्व बीच में कह दिया। ये हो गया दोनों पक्ष में समान दोष। अभी जो विकल्प किया था टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में स्वरूपम अन्यत वा ज्ञात्वा इसमें द्वितीय पक्ष हो गया अन्यत ज्ञात्वा भाष्य में अनवस्था दोषश्च अगर अन्यत ज्ञात्वा हो जाएगा द्वितीय दोषांतरम आह द्वितीय पक्ष में अन्य दोष भी है दोनों में सामान्य दोष हो गया, अनित्य हो जाएगा। द्वितीय पक्ष में और दोष है, अनवस्था दोषस्य। अनवस्था दोष अर्थात अपने से भिन्न को जान करके ये सर्व हुआ। अच्छा, अनवस्था दोषस्य तदपि अन्यत विज्ञाय सर्वम अवबत। अनवस्था दोष कैसे होगा, ये ब्रह्म अपने से भिन्न को जान करके सर्वम हुआ। वो जिसको जाना ये ब्रह्म, उसको सर्व होना पड़ेगा, नहीं तो असर्व को जान करके कोई सर्व हो जाएगा क्या? तो जिसको जाना वो सर्व हुआ, तो वो सर्व कैसे हुआ, वो भी अपने से भिन्न को जान करके सर्व हुआ, तो इसलिए अनुपस्था हो जाएगा। इसको शायद 16वां टिप्पणी में दिए हैं। द्वितीय इति प्रथमे अपि स्वयनैव विज्ञाने कर्तृकर्म विरोध दोषण। अच्छा, ये तो अलग है। प्रथम पक्ष में स्वरूप को जान करके सर्व हो गया तो कर्तृकर्म विरोध होगा, द्वितीय पक्ष में अनवस्था हुआ, क्योंकि ब्रह्म अपने से भिन्न को जान करके सर्व हुआ। वो जिसको जाना वो सर्व हुआ होगा, वो कैसे हुआ अपने से भिन्न को जान करके, अनवस्था दोष हो जाएगा। प्रथम पक्ष में कर्तृकर्म विरोध हो, द्वितीय पक्ष में अनवस्था दोष हो जाएगा। भाष्य में अनवस्था दोषश्च तदपि अन्यत विज्ञाय सर्वम अवगत ततः पूर्वमपि अन्यत विज्ञाय, अर्थात उससे पूर्व जो ब्रह्म था वो भी अन्यत विज्ञाय सर्वम अवगत ततः पूर्वमपि अन्यत विज्ञाय इति, इसलिए अनवस्था हो जाएगी। टीका में पूर्व पृष्ठ में बहिरेव आक्षेपम परिहरति। बहिर्थ मंत्रात बहि, ये जो आक्षेप दे दिया किसको जान करके हुआ, अपने को भिन्न को, भिन्न को, ये मंत्र से बाहर इसका समाधान देते हैं भाष्य में। न तावद अभिज्ञाय सर्वम अवगत, कुछ नहीं जान करके सर्व हो गया ऐसा नहीं है। शास्त्रार्थ वैरूप्य दोषात, उन्होंने तो कुछ नहीं जान करके सर्व हो गया, और हम लोगों को कुछ नहीं जान करके हम सर्व हो जाएंगे, हम लोग को जानना पड़ेगा, तो शास्त्र का अर्थ विरूप हो गया। उनके लिए तो ऐसा है और इनके लिए ऐसा है, तो ये तो सब कठिन बात है। हम लोग के लिए तो बहुत जानना पड़ेगा, उनके लिए कुछ जानना नहीं। टीका में अज्ञात्वा एव ब्रह्मणः सर्वभावो अस्मादेस्तु ज्ञानादिति शास्त्रार्थे वैरूप्यम्। अज्ञात्वा एव, नहीं जान करके, अज्ञात्वा त्वा को लियोप क्यों नहीं हुआ? नहीं है तो अज्ञात्वा एव ब्रह्मण सर्वभाव, ब्रह्म कुछ नहीं जान करके भी सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लिया, और अस्मदादेस्तु ज्ञानात्, ये तो शास्त्रार्थ में वैरूप्य होगा। तो न च अस्मदादेरपि तद अंतरेण तद्भाव, अस्मदादेरपि, क्योंकि शंका करने वाला क्या कहते हैं, ब्रह्म नहीं जान करके सर्वात्म भाव हो गया और हम लोगों को जानना पड़ेगा, तो इसलिए शास्त्र में वैरूप्य होगा। अभी कोई कहेगा कि अस्मदादेरपि तद अंतरेण तद्भाव, अस्मदादेरपि तद अंतरेण, तद अंतरेण अर्थात ज्ञानम अंतरेण तद्भाव सर्वभाव, तो हम लोग का भी ज्ञान के बिना सर्वभाव हो जाए, कहते हैं शास्त्र अनर्थ क्या, तो फिर ये शास्त्र सब क्या वृथा होंगे। ज्ञानात ब्रह्मण सर्वभाव पक्षे सोक्तम दोषम आक्षेपता स्मारयति। ज्ञान से ब्रह्म को सर्वभाव प्राप्त होगा तो पूर्व पक्ष ने जो दोष पहले दिखाया था वो दोष फिर स्मरण करता है। क्या दोष कहा था? ज्ञान से अगर सर्वभाव को होगा ये साध्य हुआ, साध्य होने से अनित्य हो जाएगा, ये दोष जो कहा था फिर उसको दिखाते हैं। फल इति भाष्य में फला नित्यत्व दोष स्तर ही, पूर्व पक्ष कहता है अगर कुछ जान करके सर्वभाव को प्राप्त करेगा तो फल अनित्यत्व दोष, तो ये अनित्य दोष ये फल होगा, फिर ना उसका जाएगा सर्वभाव चला जाएगा। फल अनित्यत्व दोष तरही, तरही अर्थात फिर ऐसा ही हो जाएगा। टीका में तो सिद्धांति अभी कह रहा है स्वतो अपरिच्छिन्न ब्रह्म, ये सिद्धांति अपना जो किसको जाना क्या जाना अपने से भिन्न अथवा अपने को, ये सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं। स्वतो अपरिच्छिन्न ब्रह्म अविद्या तत्कार्य संबंधात परिच्छिन्न बद भाति, यहाँ तक पंक्ति। ब्रह्म स्वतः अपरिच्छिन्न, हम वस्तुतः अपरिच्छिन्न है, किंतु अविद्या तत्कार्य संबंधात, अविद्या और अविद्या का कार्य अविद्या का संबंध और अविद्या का प्रथम कार्य आ गया सुषुप्ति से जो बाहर आते हैं बुद्धि, बुद्धि के साथ संबंध, बुद्धि आ गया, इंद्रिय आ गया, शरीर, ये सब के साथ संबंध हो गया। अविद्या तत्कार्य संबंधात परिच्छिन्नवत भाति, तो है तो अपरिच्छिन्न किन्तु परिच्छिन्नवत भाति, तन्निवृत्ति औपायिकम, तन्निवृत्ति औपायिकम सर्वभावस्य साध्यत्वम्। तन्निवृत्ति, तन्निवृत्ति अर्थात अविद्या तत्कार्य, इसी के निवृत्ति औपायिकम सर्वभावस्य साध्यत्वम्। औपाधिकम ठीक है, तन्निवृत्ति औपाधिकम अर्थात अविद्या, अविद्या का कार्य जो निवृत्ति होती है, तो ये निवृत्ति होने से सर्वभाव उसका प्रकट हो गया, वो तो अपरिच्छिन्न है किंतु अभी अविद्या, अविद्या का कार्य के साथ संबंध होने से परिच्छिन्न जैसा लगता था, अभी ज्ञान होने से अविद्या तत्कार्य इसकी निवृत्ति होगी, तो निवृत्ति उपाधि को लेकर के सर्वभाव को साध्य कह दिया गया, उसका सर्वभाव नित्य है किंतु अज्ञान से परिच्छिन्नता आ गया, तो ये परिच्छिन्न का जो निवृत्ति हुआ ये निवृत्ति उपाधि के चलते उसको सर्वभाव को साध्य कह दिया गया, तो वास्तविक उसका सर्वभाव तो नित्य ही है। तो निवृत्ति औपाधिकम, औपाधिकम था निवृत्ति ही उपाधि है, सात नंबर टिप्पणी दिया। कल्पित परिच्छेद निवृत्ति प्रयुक्तम, ये जो परिच्छेद है उसका वो कोई वास्तव नहीं है, तो ये कल्पित परिच्छेद इसका निवृत्ति को ले करके कह दिया, जैसे पदार्थ वहां है तो किंतु उसके ऊपर आवरण है, अभी आवरण हट जाने से कहते हैं पदार्थ आ गया, वास्तविक पदार्थ आया क्या, वो तो पहले से है, आवरण हटने को मतलब हटना इसको उपाधि मान करके ये कह दिया गया कि पदार्थ आ गया, नहीं तो वास्तव हम अपरिच्छिन्न है ही, शरीर मन बुद्धि इत्यादि इनका संबंध से हम परिच्छिन्न जैसे हो जाते हैं। अच्छा, नच अनवस्था, तो अनवस्था अर्थात वो ब्रह्म कुछ जान करके उसका ये अविद्या तत्कार्य की निवृत्ति हुआ, तो कहते हैं अभी वो भी फिर अन्य को जानेगा, इस प्रकार के नच अनवस्था ज्ञेयांतर अनंगीकारात, अन्य कोई और ज्ञेय नहीं रहता है, अनवस्था नहीं होगा। नापि क्रिया विरोध, क्रिया विरोध आठ नंबर टिप्पणी दे दिया, एकस्याम क्रियायाम एकस्यैव कर्मत्व कर्तृत्व विरोध, तो ब्रह्म अपने आप को जो जाना, अपने से भिन्न को नहीं जाना, अपने आप को जाना, तो क्रिया में कर्म कर्तृ विरोध होगा, कहते कि नहीं क्यों नहीं होगा, कहते टीका में कहते हैं विषयत्व अंतरेण वाक्य बुद्धिवृत्त स्फुरनाथ, विषयत्व अंतरेण नौ टिप्पणी दिया, फल विषयत्व बिना, यहाँ पूर्व पक्ष क्या शंका कर रहे हैं, ब्रह्म अपने आप को जाना और जो ब्रह्म है वो अपरिच्छिन्न है, अभी परिच्छिन्न अवस्था में अविद्या अवस्था में रह करके अब वो जो अपरिच्छिन्न को जान लिया तो अपने आप को ही जाना, तो कहते हैं अपने आप को जाना तो कर्तृकर्म विरोध होगा, सिद्धांत कहते हैं कर्तृकर्म विरोध नहीं होगा, कर्तृकर्म विरोध वही होगा जब कर्ता अन्य कर्म अन्य हो, यहाँ ऐसे कर्ता अन्य कर्म अन्य नहीं है, यहाँ क्यों नहीं होगा, कहते हैं यहाँ विषय नहीं बनता है, वो जहाँ घट चक्षु का विषय बन गया तो विषय विषय भिन्न हो जाने से कर्तृकर्म समान नहीं होंगे, यहाँ किंतु इस प्रकार नहीं है, तो विषयत्व अंतरेण, विषयत्व अंतरेण अर्थात फल व्याप्ति बिना, वृत्ति व्याप्ति तो हो जाएगी किंतु फल व्याप्ति बिना, बाकी बुद्धिवृत्त स्फुरणात, बाकी बुद्धिवृत्ति अर्थात वाक्यजन्य बुद्धि, बुद्धि का जो वृत्ति, वाक्यजन्य वृत्ति, बुद्धि का वृत्ति अर्थात वाक्यजन्य वृत्ति, जो महावाक्य से जो बुद्धिवृत्ति होती है उसमें अहंत्वेन स्फुरण होता है, भिन्नत्वेन स्फुरण होता है, होने से कर्तृकर्म कहा जाएगा, यह नहीं है अहम अस्मि, इस प्रकार भाष्य में नैकोपि दोषो अर्थ विशेष उपपत्ति है, सिद्धांत कहता है कि तो एक भी दोष नहीं होगा, फलानित्यत्व दोष स्तर ही, यहाँ तो पूर्व पक्ष का था, भाष्य में आगे सिद्धांत कहता है, यहाँ से सिद्धांत का न एकोपि दोष, आप जितने सारे दोष दिखाते हैं कोई एक भी दोष नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अर्थ विशेष उपपत्ति, आप जो कहते हैं अपने को जानने से कर्तृकर्म विरोध, दूसरे को जानने से अनवस्था होगा, इस प्रकार की नहीं है, भिन्न विशेष अर्थ यहाँ बात है। टीका में एतेन विद्या वैवर्थ्यम अपि परिहृतम, तो अगर कुछ नहीं जान करके हो गया तब तो विद्या वैवर्थ्य ये सब जो दोष दिखाते हैं कहते हैं विद्या वैर्थ्यम, ये भी परिवृत्य। क्योंकि जाना किसको जाना कहते हैं अपने को ही जाना, तो अपने को जाना कहते हैं अपना अपरिच्छिन्न रूप को जाना। यद्यपि यद्यपि ब्रह्म अपरिच्छिन्न नित्य सिद्धम तथापि तत्र अविद्या तत्कार्य ध्वंस रूपस्य अर्थ विशेषस्य ज्ञानाद् उपपत्तेर न तद वैयर्थ्यम इत्यर्थ। ब्रह्म अपरिच्छिन्न नित्य सिद्ध है होने पर भी तथापि तत्र अविद्या तत्कार्य ध्वंस रूपस्य अर्थ विशेषस्य ज्ञानाद् उपपत्ते। अविद्या अविद्या का कार्य, कार्य जो शरीर मन बुद्धि इत्यादि हो गया, इनका ध्वंस रूप अर्थ विशेष ये ज्ञान से होगा, क्योंकि अज्ञान का कार्य है तो ज्ञान से इनका नाश होगा। तो होने से न तद वैयर्थ्यम वो व्यर्थ नहीं होगा, तद वैयर्थ्यम विद्या, इसलिए विद्या व्यर्थ नहीं होगा, विद्या से ये अज्ञान अज्ञान का कार्य नाश होंगे। टीका में ये नव मंत्र पूरा हुआ, आगे ये दसम मंत्र आ रहा है। ये दसम मंत्र को कहा जाता है ब्रह्मकंडिका, बहुत जगह में इसका नाम आता है ब्रह्मकंडिका कहते हैं। इदानीं टीका में इदानीं प्रश्नम अनुद्य तदुत्तरत्वेन ब्रह्म इत्यादि श्रुतिम अवतारयति। प्रश्न पहले दिखा करके आगे मंत्र ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म वैदम अग्र आसित मंत्र अवतारण करते हैं। भाष्य यदि किमपि विज्ञाय एव तद् ब्रह्म सर्वम् अवगत पृच्छाम किम् तद् ब्रह्म अवेत यस्मात् तत् सर्वम् अवगत इति। अभी शिष्य लोग पूछते हैं यदि किमपि विज्ञाय एव, कुछ जान करके अगर वह ब्रह्म सर्वम हो गया, क्योंकि आपने कह दिया कुछ नहीं जान करके ऐसा नहीं होगा, ब्रह्म विद्या ऐसा विद्या व्यर्थ होगा। कुछ जान करके अगर सर्वम अवगत तदा पृच्छाम, हम आपको पूछते हैं किम उ तद ब्रह्म अवेद, जो पूर्व मंत्र में कहा गया था वो तो ब्रह्म क्या जाना, यस्मा तत् सर्वम अवदित, जिससे वो सर्व हो गया। ये प्रश्न जो कि पूर्व मंत्र में आया था उसका उत्तर होता है अगला मंत्र। ब्रह्म वा इदम अग्र आसे तदात्मानमेव अवेद अहम् ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत् सर्वम् अवगत तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद अवगत तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धैतद् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे अहम् मनुरवम् सूर्यश्चेति तदिदमप्येतर्हि य वेद एवं वेदाहम् ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति तस्य ह न देवाश्च न भूत्या ईशते आत्मा येषां स भवति अथ यो अन्यान् देवताम् उपास्ते अन्यो असावन्यो अहमस्मि इति न स वेद यथा पशुरेव स देवानां यथा ह वै बहवः पशवो मनुष्यं भुञ्ज्यु भुञ्ज्युर् एवं एक एकः पुरुषो देवान् भुनक्ति एकस्मिन् एव पशवो आदीयमाने अप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतद् मनुष्या विद्युः। ये मंत्र बहुत मूल्यवान है। ब्रह्म वा इदम् अग्र आसित, उत्तर दिया जाता है ब्रह्म ही पहले था। ये ब्रह्म कहने से ब्रह्म का क्या अर्थ लिया जाएगा, इसका आगे सब बहुत विचार देंगे। एक वृत्तिकार आएंगे ये बोधायन उपवर्ष इत्यादि, वो कहेंगे ब्रह्म का अर्थ है ये हिरण्यगर्भ है, यही था। तो आगे भर्तृप्रपंच आगे कहेंगे ना ये ब्रह्म का अर्थ यजमान, जो कि आगे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म हो जाएगा। सिद्धांत कहेगा कि ना ब्रह्म अर्थात तो अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म ही है, वो हिरण्यगर्भ अर्थात तो नहीं है, तो अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म ही है वो मुख्य सिद्धांत का मत में, किंतु तो अज्ञानावृत ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तद आत्मानमेव अवेत। अवेत अर्थात आत्मा को ही जाना, अर्थात आत्मानम अवेत, पूर्व पक्ष कहता है आत्मानम जैसे घटम अवेत तो कर्मकर्तृ विरोध होगा, कहते हैं आत्मानम एव अवेत का अर्थ अज्ञान निवृत्तिर अभवत, अज्ञान जो था वो चला गया। अज्ञान क्या था, मैं ये परिच्छिन्न हूँ इस प्रकार की जो था ये चला गया, हम परिच्छिन्न नहीं है, परिच्छिन्न तो शरीर मनोबुद्धि इत्यादि पर, शरीर मनोबुद्धि से तादात्म्य होने से वह परिच्छिन्न अनुभव होता है। जब ये तादात्म्य छूटेगा जैसे प्रारब्ध भोग होता चलेगा तो फिर अपना परिच्छेद बुद्धि नष्ट हो जाएगा। अवेद अर्थात तो अज्ञान निवृत्ति अभवत न तो विषयत्वेन, विषयत्वेन जानेगा तो कर्मकर्तृ मतलब भिन्न पदार्थ को जाना तो फिर वो परिच्छिन्न होगा, विषयत्वेन किसी को भी जानेगा तो परिच्छिन्न होगा, परिच्छिन्न होने से फिर सर्वात्मा भाव नहीं होगा। अच्छा, और अपने आप को भी अगर विषयत्वेन जानेगा तो कर्मकर्तृ विरोध होगा। ठीक है, मैं कैसे जाना, इसलिए कहते अहम ब्रह्मास्मि इति, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि इति, इति कहने से कहा जाएगा जैसे मनो ब्रह्मे इति उपासित, मनो वास्तविक ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म इति उपासित आरोप करना है, इस प्रकार की अहम ब्रह्म अस्मि इति, इसी प्रकार की कोई आरोप का यहाँ बात मतलब भेद है वास्तव किंतु आरोप करते हैं, इस प्रकार की वहां नहीं है। फिर इति क्यों कहते हैं, कहते हैं ये जो अहम ब्रह्म कहा गया ये शब्द और प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात ज्ञान तथा शब्द और बुद्धि का विषय नहीं है ये, तो इसलिए यहाँ इति शब्द कहा गया, ये बताने के लिए शब्द बुद्धि का विषय नहीं है, नहीं कि अहम और ब्रह्म में भेद कथन करने के लिए जैसे मनो ब्रह्म इति, मनो ब्रह्म में भेद है, इसी प्रकार यहाँ अहम ब्रह्म में भेद नहीं है, ये शब्द बुद्धि का विषय नहीं होता है, अवांग मनुष्य गोचर ये कहने के लिए। अहम ब्रह्मास्मिति जानने से क्या हुआ, कहते हैं तस्मात तत् सर्वम अवगत, तो उसे वह सर्व हो गया, तो वो तो सर्व हो गया, कहते हैं तद यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तद अभवत तथर्षीणां तथा मनुष्याणां। अहम ब्रह्मास्मि इति इस प्रकार की तद यो देवानां मध्य प्रत्यबुद्ध्यत, देवताओं में भी जो इस प्रकार की जान लिया स एव तद अभवत, वो ब्रह्म हो जाएगा। खाली देवता लोग कहते तथा ऋषिणाम तथा मनुष्याणाम, ऋषि मनुष्य में जो जान लेगा कि अहम ब्रह्मास्मि इति स तद अभवत अर्थात वो भी सर्व हो जाएगा। तो इसमें प्रमाण देते हैं, तद एतद पश्यन् ऋषिर्वामदेव अवोचत, पश्यन् पश्यन् यहाँ हेतु अर्थ में शत्रु है, अर्थात तद एतद दर्शनम, यही दर्शन से ही ऋषिर्वामदेव कहा, नहीं तो पश्यन् का अर्थ शत्रु होने से असमापिका क्रिया देखते हुए कहा इस प्रकार की नहीं है, यहाँ हेतु में शत्रु है, हेतु में शत्रु होने के लिए लक्षण हेतु हो क्रियाया, तो क्रिया का लक्षण अथवा क्रिया का हेतु होने से भी शत्रु प्रत्यय हो जाएगा, यह हेतु अर्थ में, अर्थात जो पश्यन जो देखा यही देखना ही उसका हेतु हुआ। क्या किस में हेतु हुआ, कहते ऋषि वामदेव प्रतिपेदे पश्यन प्रतिपेदे, पश्यन हेतु हुआ, प्रतिपेदे प्रतिपेदे अर्थात जान लिया, क्या जाना, अहम मनुरभवम सूर्यस्य, मैं ही मनु हुआ था और मैं ही सूर्य हूँ, जो सर्वात्म भाव को प्राप्त करेगा उसको ये सामान्य बात है, तो मैं मनु हूँ मैं सूर्य हूँ इसको उसका सामान्य बात है। गर्भ में जान लिया, क्या चीज, वामदेव जी ने गर्भ में जान लिया। हाँ वो तो पश्चिम वहाँ ये बात, अच्छा यहाँ ये बात दिया नहीं, वो अन्यत्र आता है गर्भ में ही जान लिया। तद इदम अपि एतरहि य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि इति स इदम सर्वम भवति, तो वो तो वामदेव हो गया था, देवते ऋषि मनुष्य जो जान लेंगे हो जाएंगे, उसके लिए वामदेव को प्रमाण दे दिया, आगे कहते हैं तद इदम अपि एतरहि, एतरहि अर्थात अस्मिन काले, आज का दिन में भी य एवं वेद जान लेगा कि किस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि इति स इदम सर्वम भवति, वो भी सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लेगा, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार जिसको निश्चय होगा वो सर्वात्म भाव को प्राप्त करेगा। तो मैं देह हूँ जितना परिच्छिन्न बुद्धि उतना ब्रह्म भाव नहीं है, तो उतना सर्वात्म भाव नहीं है, जितना परिच्छिन्न बुद्धि हट गया मैं शरीर नहीं हूँ मनोबुद्धि ये सब से जितना जितना दूर होगा ये स्वाभाविक है उतना उतना परिच्छिन्न भाव हो जाए, जो घटाकाश है और घट जितना घिसते घिसते पतला होते जाएगा और उसका व्यापक तो उसको दिखते चलेगा, घट इतना पतला हो जाएगा पॉलिथीन जैसा हो जाएगा और उसको तो बिल्कुल व्यापक तो लगेगा ही जीवन मुक्ति अवस्था, तो फिर वो पॉलिथीन जैसा हो गया घट हो एक दिन फूट जाएगा तो फिर विदेह मुक्ति हो जाएगा, तो जितना जितना घट घिसेगा उतना उतना फिर बेचारा घटाकाश को महाकाश का ज्ञान होगा, तो ये घट को घिसना घट क्या है शरीर मन बुद्धि इसके साथ तादात्म्य, ये जितना जितना शिथिल होगा, तादात्म्य दृढ़ होने का कारण है कि हमको ये सबको व्यवहार करना है, व्यवहार करना है तो इसे अलग कैसे होंगे, तो जितना जितना होगा कि और इसका व्यवहार करना नहीं है, जितना हो गया तो फिर तादात में छूट जाएगा। अंतिम व्यवहार क्या करना है, ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए सारे उद्यम तो केवल उतने में ही करना है। ये जब हो जाएगा तो फिर जानेंगे कि अब घटक बहुत पतला हुआ, क्योंकि केवल ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए अर्थात अभी घट तोड़ने के लिए ही बस ये घट की आवश्यकता है, घट की आवश्यकता और कुछ के लिए नहीं है। अगर घट की आवश्यकता अन्य के लिए भी है, जलाहरण अथवा कुछ मिट्टी आहरण, तब तो फिर ये घट कैसे टूटेगा। तो इसलिए घट तोड़ने के लिए अभी घट को व्यवहार करना है, ये बुद्धि हो जाने से फिर काम बन सकता है। अहम ब्रह्मास्मिति स इदम सर्वम भवति तस्य ह न देवाश्च न अभूत्या ईशते। इस प्रकार की जो जान लेगा तस्य देवाश्च अभूत्या न ईशते। अभूति भूति भवन विद्यमान होना, अभूति अभवन अर्थात तो उसका निराकरण देवता लोग भी अभी नहीं कर पाएंगे। जो निश्चय कर लिया कि अहम ब्रह्मास्मि उसका किसी प्रकार की हानि करना अर्थात उसको फिर संकुचित कर देना ये देवता लोगों पे भी काम नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। हाँ किंतु वो पहुंचने से पहले देवता लोग कर सकते हैं, उनका वो सामर्थ्य है। तो इसलिए कहा जाता है कि मुमुक्षुर देवाराधन परो भवेत, इसलिए देवताओं का आराधना करना ही है। नहीं करेंगे तो ये देवताओं का सामर्थ्य मनुष्यों से बहुत ज्यादा है, वो तो बाधा करेंगे ही करेंगे। कैसा करेंगे, कहीं ना कहीं सन्मार्ग में अश्रद्धा करवा देंगे, शास्त्र में कर देंगे, आचार्य में कर देंगे, परिवेश परिस्थिति में कर देंगे, फल में इसका क्या फल होगा, किसको हो गया है, कहीं ना कहीं अश्रद्धा कर देंगे। क्योंकि देवता लोग कोई स्थूल शरीर लेकर के हमारे सामने नहीं आएंगे, वो हमारा बुद्धि को चालित करेंगे, अश्रद्धा करवाएंगे। इसलिए देवता आराधना करना ही है। हम लोग का जो परम्परा में है ना, सुबह शाम हम लोग करते हैं ये सब ब्रह्मविद आचार, ऐसे इनका है जो पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी 12 श्लोक है कि ब्रह्मज्ञान अभ्यास में कैसे आचरण होना चाहिए। वो कहते हैं सुबह शाम उपासना करिए, दिन में दिन भर वाक्य विचार करिए, शाम अगर हो जाता है तब आप थोड़ा अगर पुराण कर लेते हैं तो कर सकते हैं। तो सुबह तो उपासना कर लीजिए, उसके बाद ब्रह्म विचार करिए, शाम को थोड़ा पुराण करके फिर अंतिम में उपासना करके आपका दिन अंत हो जाना चाहिए। एक क्लास का परंपरा है, सुबह शाम उपासना कर लो और शाम को आवश्यक है तो पुराण में जाओ, अगर नहीं है तो आप इसमें चल पाते तो बहुत अच्छी बात है, करने का आवश्यक नहीं है। तो दिन भर इसमें करना, सुबह शाम उपासना कर देना, फिर बस हो गया। तो हमारा दोनों पार्श्व तो जैसे कहते ना आणिस्थ माँ कहते हैं ना, हम लोग जो सप्ताह मंत्र में कहते हैं अर्थात ये उपासना के द्वारा हम जो देवताओं को स्तुति करते हैं ये हमको रक्षा करेंगे, हमारे जो दिन भर में जो वेदांत विचार होता है इसको लोग सुरक्षित रखेंगे, इसलिए उनको तो उपासना करना ही है, नहीं तो उनका सामर्थ्य बहुत ज्यादा है। आणिस्थ आणी कहते हैं जो सकट में दोनों पार्श्व में जो कील लगाते हैं ना उसको आणी कहते हैं, नहीं तो चक्र निकल जाएगा। ये साइकिल में जो हम लोग कहते हैं उसको क्वार्टर पिन बोल करके कहते थे कि क्या उसका नाम ठीक से पता नहीं, उसको आणी कील बोल करके हिंदी में कह देते हैं। तो जो साइकिल में पेडल जहाँ लगता है ना उसमें एक ठो ये लगता है ना, तो उसी को कहते हैं। तो ये आराधना वही होता है, आणी होता है हमारा, देवता भी उसका और हानि नहीं कर पाएंगे। पहुंच गया तो फिर क्यों नहीं कर पाएंगे, आत्मा ही ऐसा स्वभवती, ये देवताओं को भी आत्मा वही है स्वरूप, अर्थात वो जानता है देवता भी सब मेरे ही स्वरूप है, मैं ही उन्हीं के अंदर में सब विद्यमान हूं। अथ यो जो इस प्रकार की नहीं होकर के विपरीत हो गया, क्या हो गया, अथ यो अन्याम देवताम उपासते, जो अन्य देवताओं का उपासना करता है कैसे मान करके, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति, शिव जी का उपासना करने का समय में ये शिव जी हम ही है, हमारे ही स्वरूप है, ये कोई हानि चीज नहीं है। शिव जी नाराज हो जाएंगे नहीं, शिव जी तो वास्तविक प्रसन्न होंगे, ज्ञानी तो आत्मैव मतम भगवान कहते हैं। शिव जी को प्रणाम करने का समय में भी हमारा चित्त स्थिर हो करके अहमाकार वृत्ति होनी चाहिए, कहीं भी प्रणाम करे सर्वलोक नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, कहीं भी प्रणाम करे वही निर्गुण निराकार हमारा बुद्धि में आ जाना चाहिए। तो शिव जी को भी उपासना करते हैं तो वही अनुग्रह करें। जो नहीं करता अन्य असो अन्य अहम अस्मिति, इसको कहते हैं अविद्या सूत्र। अथ यो अन्याम देवताम उपासते अन्य असो अन्य अहम अस्मिति, ये अविद्या सूत्र हो गया। न स वेद, वो ठीक से जानता नहीं। यथा पशु रेव स देवानाम, वो देवताओं का पशु जैसा, जो देवताओं को अपने से भिन्न मान करके उपासना करता है वो देवताओं का पशु जैसा। तो क्यों पशु जैसा हो गया? अच्छा आज यहाँ रखते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवाचार्यं सूत्रभाष्य।